Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen hebben boeren gisteravond actie gevoerd op snelwegen. Daarbij zijn onder meer hooibalen en hout in brand gestoken. Ook werd er vuurwerk afgestoken en reden trekkers op de snelweg. De protesten waren onder meer op de A2 bij Breukelen, de A7 bij Purmerend en de A32 bij Steenwijk. Op de A50 ter hoogte van Beekbergen werd asbest in brand gestoken. De weg was enige tijd dicht omdat specialisten de asbest moesten opruimen. Volgens de politie ontstonden er door de protesten op verschillende plekken gevaarlijke situaties. Het aantal passagiers van en naar de 5 grote luchthavens in Nederland is afgelopen jaar gestegen naar 71,3 miljoen. Dat meldt het CBS. Het gaat om een toename van ruim 16% ten opzichte van 2022. Wel zijn er nog altijd minder reizigers dan voor de coronapandemie. De meeste reizigers gingen van en naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Met een speciale variant van de echo, de Dopplermeting, kunnen artsen nu zien of een te kleine baby extra aandacht nodig heeft. Zo'n 10% van de baby's is te klein en worden daarom vaak eerder ter wereld gebracht. Maar dat is maar bij een kwart van de gevallen echt nodig. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg zuurstof of voedingsstoffen krijgen, blijkt uit een nieuwe studie van het Amsterdam UMC en het UMC Groningen. De Dopplermeting laat zien of de placenta goed werkt en of de baby's gezondheidsrisico's lopen. Een Deense farmaceut koopt voor 11 miljard dollar drie fabrieken om meer diabetes- en obesitasmedicijnen te kunnen maken. Er is veel vraag naar de twee middelen die veel gebruikt worden als afslankmiddel. Beroemdheden als Tesla-baas Elon Musk en Kim Kardashian prezen de medicijnen van het Deense bedrijf aan op sociale media. Het weer, het is bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. Het is een graad of 9. Ook overdag is het bewolkt en het waait dan opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. 'S Avonds gaat het vanuit het noorden regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Precies een jaar geleden, op 6 februari 2023... zijn Turkije en Syrië getroffen door zware aardbevingen. De dagen hierna volgden nog talloze kleinere bevingen en het dodental is opgelopen tot meer dan 50.000. De aardbeving wordt ook gezien als de ergste aardbeving sinds 1939. Waar dacht je aan toen je aan het zingen en het spelen was? Aan al mijn dierbaren. Omdat die voor mij een naam hebben en een gezicht hebben. Maar er zijn zoveel, misschien wel honderdduizenden mensen die ook die aandacht verdienen. En de steun en de liefde en de energie. Nou, voor mij is het een mooie avond om te zien dat duizenden kilometer verderop het geluk van iemand ons gelukkig kan maken. Maar dat het verdriet van iemand ons ook allemaal kan laten huilen. Vroeg. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 6 februari. Een jaar geleden werden het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië getroffen door twee zware aardbevingen. Bij de ramp vielen meer dan 50.000 doden en meer dan 100.000 gewonden. Hoe was het gebied er aan toe na die ernstige bevingen? En wat zijn de meest recente ontwikkelingen? Welke hulp is er nodig? Welke hulp is er al geweest? Daarover ga ik in gesprek met journalist en programmamaker Arda Kaya. Hij was een van de eerste journalisten die aanwezig was bij het rampgebied en keerde daar ook terug voor zijn documentaire. Ja, goedemorgen Arda. Goedemorgen. Goedemorgen. Je vindt het niet onbelangrijk. Gisteravond zat je al bij Humberto, nu weer hier. Ja. Het gaat me aan het hart, het onderwerp. Ja. Hoe komt dat? Omdat je toch onbewust, ook al ga je daar natuurlijk met een hele professionele blik naartoe in het begin. Ik ben van Turks kom af. Mm. Dus ik had er sowieso al wat meer, hoe noem je dat? Ik was al verbonden met het land, et cetera. En dan ga je daar toch naartoe en dan zie je die ellende. En ook al ben je daar je werk aan het doen, doet je heel veel. En daar bouw je een band mee op. Heel simpel. Ja, ik kon het niet loslaten. En met mij duizenden anderen niet. Dus dat merk je nu ook in het land zelf. Dat mensen oprecht moeite hebben met het onderwerp los kunnen laten. Ja, het is ook pas een jaar later. Hè? Ja, precies. Ja. En dat jaar is voorbij gevlogen als je erbij stilstaat. Ja. Dus ik denk dat dat het is. Dat ik gewoon... Ja, ik zat 3 uur geleden nog in Amsterdam. Mm. En nu ben ik hier. En ik zit vanmiddag ook weer ergens. Ik wil erover blijven praten. Omdat ik wil dat die... mensen niet vergeten worden. Ja, dat het levend blijft, dit precies, verhaal. Ja. Ja, want je zei het zelf al, hè, je gaat er natuurlijk deel zijn als maker, als journalist, maar ook als mens. Hoe snel was je daar nadat het gebeurd was? Nou, de aardbeving was natuurlijk op in de nacht, de ochtend van 6 februari. En een dag later zat ik al in het vliegtuig met een collega van mij richting Adana. En dat is een van de steden die was getroffen. En ja, de volgende dag op 8 februari in de ochtend reden wij die kant op. Ja. Als een van de eerste journalisten. Ja, ja. En was dat dus omdat je uit journalistieke redenen die urgentie voelde? Of was dat toch ook dat innermenselijke gevoel van ik moet gewoon naar het land waar ik zoveel verbinding mee heb? Nou ja, het stond totaal niet. Ja, uiteraard stond het niet op de planning. Nee, dat niemand verwachtte het toch. Nee, het was een bom die insloeg. Maar ik voelde de dag van 6 februari ontzettend veel onmacht. Ik moest iets doen, ik werd onrustig. Ik merkte aan mezelf dat ik een ontzettende drang voelde om maar iets te doen, zolang het kon helpen. Ja, binnen je macht lag eigenlijk. Ja, precies. Ja. En dat resulteerde in dat ik mijn toenmalige huisgenoten vroeg van jongens, hebben jullie nog oude jassen? Hebben jullie nog oude kleding die bruikbaar is? Want het was natuurlijk in de winter, het was ontzettend koud. Dat ik die kleding maar ben gaan verzamelen en naar de plaatselijke moskee ben gaan brengen met hier. Hopelijk hebben ze er wat aan. En op het moment dat ik dat aan het doen was, werd ik gebeld door mijn hoofdredacteur van het AD. En die zei, jij gaat morgen naar Turkije. Althans, er werd gevraagd van, sta je ervoor open om naartoe te gaan? Want het is niet niks. En toen schoot het bij mij naar binnen met, ja, let's go. Weet je wel, ik moet. Ja. En ik heb totaal geen ervaring met rampverslaggeving of iets dergelijks. Dus voor mij was het ook echt een sprong in het diepe. Maar misschien maakte dat juist het verschil dat ik er zo bleu in ging, met zo'n open vizier. Ja. Dat je had de regels van het verslag nog helemaal niet te eigen gemaakt. Ja. Dus je komt daar gewoon eigenlijk als jezelf aan. Ja. Is het een gebied wat jij überhaupt ook kende, waar je terecht kwam? Nee, mijn familie komt zelf uit Ankara. En zoals de gemiddelde Turk in Nederland gingen wij ook op vakantie elk jaar, maar dat was naar de Westkust. En in het gebied zelf was ik nog nooit geweest. Dus dat was voor mij ook een eerste ervaring. Ja, dan heb je natuurlijk ook geen vergelijkingsmateriaal met hoe het er daarvoor uitziet. Maar goed, ik neem aan dat een rampgebied er überhaupt verschrikkelijk uitziet. Ook zonder. Hoe vond je het? Ja, jij ook misschien wel met de wetenschap dat je dit helemaal niet gewend bent om te doen. Nee. Nee, ja, het was een totale shock eigenlijk. Nou, want wij kwamen aan in Adana, en die stad was wel getroffen, maar echt bij lange na niet zo heftig als Hatay. Dat is een stad die wat zuidelijker ligt. Mm. Ja, en dan op het nieuws zag je natuurlijk een aantal beelden van gebouwen die naar de grond waren gegaan. Maar er was nog niet heel veel nieuwsflow uit het gebied. Want het ging echt over enkele uren ook, ja, hè, dat jij er al was. Zeker, ja. Ja, want toen wij aankwamen in Adana, toen liepen we door het centrum en toen zagen we een aantal gebouwen naar de grond. Maar die stad, die functioneerde nog ontzettend goed. Dus het was ook een miljoenenstad van 4 miljoen mensen. En daar waren ze al heel snel bezig met mensen uit het puin halen. De eerste slachtoffers waren geborgen, et cetera. Dus daar functioneerde de hele ramp, of hoe noem je dat, de hulp na de ramp al. En toen besloten wij de auto te pakken naar Hatay. Dat is de provincie die zuidelijker ligt. Ja. Naar de hoofdstad Antakya. Ja, en daar stond de file waar je u tegen zegt. Daar is de spits in Nederland echt niks bij. Toen hebben we 8 uur in de file gestaan die kant op. En toen zijn we op een gegeven moment, dachten we van ja, als we hier blijven zitten, dan zijn we te laat. Ja. En toen zijn we, wat eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds een van de lijpste dingen is die ik ooit heb gedaan, zijn we achter een ambulance aangereden die loeiende sirenes had die het gebied in ging. Toen kwamen we aan bij een checkpoint waar militairen stonden die zeiden van, wie zijn jullie, wat komen jullie doen? En ik met mijn Turkse achtergrond kon natuurlijk met ze in gesprek in het Turks, dus ik blufte en ik zei van, wij horen bij het Nederlands reddingsteam. Gewoon in pure paniek. En dat zorgde ervoor dat we door mochten en als een van de eerste journalisten, zeg maar, Antakya indeden. En dat is de hoofdstad van Hatay. Ja. En misschien was die kleine bluf wel het verschil waarom wij daar zeg maar konden aan de slag konden gaan. Ja, maar je hebt nooit het gevoel gehad, oh shit, zo meteen heb ik iemands plek als reddingswerker echt ingenomen. Nee, het was, want wij hadden ook daadwerkelijk een afspraak met het Nederlands reddingsteam daar. Dus mijn collega's die waren constant in gesprek met USAR op dat moment. Dus we hadden die afspraak. Maar om jonge militairen in dienstplicht dat uit te leggen in zoveel paniek en chaos. Ja. Nee, je moet gewoon kort en bondig door. Ja, ja. En nou, gelukkig werkte dat. En ik zei van ja, vertalers, et cetera. We konden gewoon doorrijden. En ik heb inderdaad wat jij zegt. Dat ik heb soms wel eens gedacht, is dat handig geweest? Maar achteraf denk ik wel van ja, nee, als ik dat niet had gedaan, wie weet hoeveel later we dan wel het gebied in waren getrokken en hoeveel verhalen we dan niet op papier hadden kunnen zetten. Ja. Want het verhaal begint voor mij, tenminste, daar blijf ik hangen, hè, dat jij zegt van ik heb in een file gestaan, daar is het Nederlandse verkeer helemaal niks bij. Ja. Je zou denken, bij een aardbeving is er een file de stad uit. Maar het betekent dus dat er heel veel mensen naartoe gingen. Ja. Waarom? Was dat omdat mensen naar hun familie gingen? Wie zaten er in die auto? Heel veel verschillende mensen. Het was vooral mensen uit de stad zelf die dachten van shit, hey, leven mijn kinderen nog? Dus die gingen die kant op. Heel veel familieleden dus. Ontzettend veel mensen die willen helpen. Dus ook die niet uit het gebied kwamen, maar dachten van ja, ik moet wat doen. Dus die drang die ik in mijn studentenkamer in Utrecht voelde, die voelden ook de mensen daar. Van ik moet helpen, ik moet die kant op. En dat waren eigenlijk heel veel verschillende mensen. Hulpverleners, familieleden, vrienden. En uit heel Turkije kwamen echt hulpgoederen in vrachtwagens. En echt duizenden mensen die die kant op gingen. Dus dat ging eigenlijk wel vrij snel. Ja. Dat er ook in die file al vrachtwagens met hulpgoederen stonden. Ja, en redelijk gecoördineerd ook. Dus je had bijvoorbeeld de voetbalclubs in Turkije. Het Ajax, PSV, Feyenoord van Turkije. Die zorgden voor trucks vol met hulpgoederen die vanuit het stadion in Istanbul, nota bene, die kant op gingen. Ja, en wat je daar dan aantreft is complete drama. Dus dat is tot de dag van vandaag heb ik niet echt door wat ik daar met eigen ogen heb gezien. En dat, ik vind dat ook zo interessant, omdat we denk ik allemaal op afstand wel een beetje een idee en een gevoel hebben, ook mede door de beelden hoe erg een aardbeving is. Ja. Maar echt doorleven en dat echt doorvoelen, dat kunnen we natuurlijk niet. Nee. Dus zou jij ons kort mee kunnen nemen op het moment dat jij door die grenspost was, wat je dan eigenlijk ziet als er ergens een aardbeving is geweest? Nou ja, zeg maar, Hatay is een stad met een hele lange toegangsweg. En wij hadden op een gegeven moment door dat beetje bij beetje zag je ingestort gebouwen. Maar niet heel veel mensen. Die waren niet daar, of ja, je weet niet waar ze waren. Ja, dus het is niet dat je allemaal mensen als een kip zonder kop rond zag rennen. Nee, dat gebeurde pas in het centrum. Dus op het moment dat we het centrum inleden, hadden we door van holy shit, hier gebeurt echt heel veel. Ambulances die kriskras door elkaar rijden. Militairen die met blote handen lopen te zoeken. En niet veel, want het leger werd op dat moment nog niet ingezet. Dus het waren echt je hebt in Turkije de gendarmerie, om het maar zo te noemen. En dat is de militaire politie die in elke stad aanwezig is. Nou, die jongens die waren met blote handen aan het zoeken. Overal werden graafmachines ingezet. En die kwamen, en die waren ook in die files. Dus er werden heel veel graafmachines die kant op gestuurd. Ja. Wat je vooral zag was heel veel verdrietige mensen. Mensen die schreeuwden om hun kinderen. Mensen die schreeuwden om hun ouders, broertjes, zussen, alles en iedereen. Cacophonie aan geluid, beeld. Absoluut. En wat je ook, wat ik me tot de dag van vandaag heel goed kan herinneren, je hebt op een gegeven moment, ik ga het nu in Turks zeggen, zeggen ze Sesimi duyanlar mı? Dat betekent, is er iemand die mij hoort? En dat schreeuwen ze dus aan de buitenkant naar die gebouwen toe die ingestort zijn, zodat als iemand dat hoort, ze daarop kunnen reageren. Dus mocht je onder het puin liggen en je hoor je mijn stem, dan kan je daarop reageren. En als er dan als er dan vanuit werd gegaan dat er iemand lag, moest alles stil zijn. Dus de ambulances, geen sirenes meer, de graafmachines moesten uit. En iedereen hield zijn adem in. Met, mocht degene onder het puin nu in staat zijn om zichzelf te kunnen laten horen, moet het overal stil zijn. Ja. En dus dat lukt dus? Dat lukte zo'n moment af en toe. Ja. Maar het lukte 9 van de 10 keer niet. Omdat je al je ligt al 2 dagen onder het puin. En het naarste is dan, na die immense stilte, dat die graafmachines weer gaan brullen. En dat betekent maar 1 ding. Niemand die het hoort. Hmm. Dus dood, eigenlijk. Jeetje, Arda. Niet alleen als maker, maar ook als mens denk ik, wat heb je daar allemaal meegemaakt? Ja. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je hier vragen over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, als ik jou net zo aanhoorde, dan hoor ik ook dat je denkt, dit verhaal moet verteld worden. Het moet blijven leven. Ook acuut, dus wat je daar aantrof. Je zei zelf al, ik heb er eigenlijk geen ervaring mee. Maar als mens weet je natuurlijk ook wel, jezus, hier gebeurt echt iets. Ik moet wat doen. Maar wat ga je dan vervolgens doen? Want ik kan me voorstellen dat je ook mensen die in paniek zijn over hun kinderen niet aanvliegt en zegt, hoi, ik ben een journalist uit Nederland. Wil je even al je kwetsbare verhalen nu hier bij mij komen doen? Dat dacht ik ook. Ja. Maar toch deed je het op een bepaalde manier. Ik weet nog heel goed dat ik met trillende handen, toen had ik ook mijn eerste lichamelijk overschot gezien, zeg maar. Mm. Toen lag er een voet, die stak ergens uit. En iemand zei, moet je kijken. En dat was voor mij de eerste keer dat ik, zeg maar, in die staat een overleden persoon zag. Dus ik zo, holy shit, daar ligt iemand. Dus in die chaos dacht ik van, oké, ik moet mijn aandacht verleggen. Mm. Ik moet een vraag stellen aan iemand, want we zijn hier echt op ground zero. En dat weet ik nog heel goed, want dat was een van de eerste vragen die ik stelde in het rampgebied. Er was een meisje dat echt heel zieloos, niet negatief bedoeld, maar die keek voor zich uit en je zag gewoon, daar zit niks meer in. Gewoon leeg. Gewoon leeg. En ik zei, hé, wat doe je hier? En ze zegt, nou, daar ligt mijn hele gezin. Ik ben de enige die het heeft gehaald. Oh, verschrikkelijk. Ja, en dat meisje was misschien jonger dan ik, misschien net zo oud als ik. Weet je wel, bloei van haar leven. Maar ze zat daar met blote voeten. Ze had een mutsje gekregen van een bouwvakker en een jas van een militair. En ze zat daar voor zich uit te staren. En ze zegt, ja, daar ligt mijn gezin. Ja. Mijn vader, mijn moeder, iedereen die ik ken. En dat was, toen zei ze ook van, ze zat al in zo'n overlevingsmodus van, ja, jij kan me nu alles vragen wat je wilt. Mm. Maar het zal wel, mij doet het niks meer. Ja, totaal apathisch eigenlijk. Ja, gewoon, die is gewoon helemaal kapot. En even daarover gesproken, hè? Want hoe in al die hoe zeg je dat, chaos die toch snel in ieder geval goed binnen banen werd geleid. Ja. Hoeveel ruimte was er voor slachtofferhulp? Want je bent natuurlijk bezig met mensen onder puin graven. Je bent misschien al aan het nadenken hoe je op de meest praktische manier wegen kan gebruiken. Maar je hebt dus ook mensen die in één klap hun familie kwijt zijn. Waar gaan die naartoe? En niet. Die gaan nergens naartoe. Dat is, ik denk dat dat heel moeilijk te bevatten is. Omdat, kijk, er waren in één klap zoveel mensen die of vermist waren of gewoon pronounced dead, weet je wel, van die waren er niet meer. Dat niemand echt wist wat er moest gebeuren. Dus wij weten, of wij liepen op een gegeven moment langs een moskee die half vervallen was. En toen zei iemand van, hier, kom eens binnen. Nou, dus wij liepen die moskee in en er lagen daar 12 lijken. Mm. Met een doek eroverheen. En toen dacht ik van, weten we wie dit zijn, et cetera. En toen zei die man, zei van, ja, dit zijn alle kinderen die zijn gevonden zonder ID. Dus we weten van niemand, of we weten van geen van deze kinderen wie dat zijn. En dat stond heel erg symbool voor wat iedereen op dat moment meemaakte. Dus begin je bij je vrienden die je kwijt bent, begin je bij je familie die je kwijt bent. Dus niemand kon ergens naartoe. Dus alle mensen die werden gevonden onder het puin, die niet meer levend waren, ja, die werden gewoon aan de lopende band werden die weggedragen naar plekken waar ze dan even opgeslagen konden worden. Ja, het klinkt heel raar. Als een moskee of de markt. Ja, maar dus, betekende dat dus ook dat je de hoop dan maar moest hebben dat soms mensen langskwamen om mensen te zoeken, te identificeren? Ja, dat was ook een van de geluiden, dingen die je zag, dat mensen echt gewoon langs overledenen gingen om te identificeren. Maar dat was echt het enige wat er gecoördineerd was het niet, wat er werd gedaan. Dus, hey, En merkte je toen ook al meteen, want ik kan me voorstellen, in de heat of the moment ben je vooral bezig met waar is mijn huis gebleven en leeft mijn moeder nog? Ja. Hoe snel kwamen eigenlijk die ook wat meer politiek gerichte geluiden? Van hey, had dit voorkomen kunnen worden? Hoe zat het eigenlijk met hoe onze flats gebouwd waren? Is Erdogan hier wel of niet verantwoordelijk voor? Hoe snel ging dat verhaal leven? Nou, ik denk dat in de eerste dagen van na de ramp was dat niet per se aan de orde. Want toen, het ging heel lang nog over, ja, kijk, het Turkse nieuws was, die was live verslag aan het doen van deze en deze ligt al 123 uur in het puin. Ja. Wordt ieder live uitgehaald of niet? Dus je kon live meekijken met reddingswerkzaamheden. Dus het nieuws werd echt gedomineerd door hoeveel mensen zijn er overleden en wie valt er nog te redden. Mm. Dus dat politieke, ja, dat kwam veel later. En dat kwam vooral in het begin terug als, waarom zijn er bouwvergunningen vergeven die niet voldeden aan de veiligheidsvoorschriften die je eigenlijk in een aardbevingsgevoelig land als Turkije want dat, op papier hebt staan. Dat was niet onbekend. Hè? Nee. Dus toen werd er echt eerst keihard getarget op aannemers, architecten die al die gebouwen hadden neergezet die naar de grond zijn gegaan. En in een veel later stadium was het van, nou, waarom is het leger niet ingezet de eerste drie dagen van de ramp? Dus je had wel hele kleine eenheden in het gebied die direct konden helpen. Want ja, het staat buiten kijf dat ze dat gaan doen. Ja. Maar waarom werd het leger niet compleet gemobiliseerd? Omdat die jongens zijn getraind op aardbevingsrampen, et cetera. Dus die kunnen heel goed, heel snel het veld in en helpen. Maar die werden de eerste drie dagen, for some reason, dat is ook nog niet per se naar buiten, werden die gewoon niet volledig ingezet. Niet volledig ingezet. Ja. Althans niet gecentraliseerd vanuit de regering van ga die kant op. Ja. En wat zegt ons dat? Hè? Want jij zei het net al, een aardbevinggevoelig land als Turkije. Dat weten we allemaal. Ik neem aan dat Turkije dat zelf ook weet. Ja. Hoe voorbereid waren zij nou op, laten we eerlijk zijn, het was ook wel echt een heftige aardbeving. Ja. Ja, valt dat iemand kwalijk te nemen? Of misschien was het gewoon zo hevig dat je hier bijna niet op voor kan bereiden? Ja, ik denk het tweede. Dus het is kijk, er wordt heel snel gezegd, het gaat niet snel genoeg of het gaat niet hard genoeg. Hmm. Maar stel je eens voor dat 10 van de 12 Nederlandse provincies tegelijk naar de grond gaan. En Den Haag moet dat binnen 24 uur gaan coördineren. Mm. En nu is Nederland natuurlijk een wat kleiner land, gecentraliseerder, et cetera. Maar dat valt bijna niet te omvatten. Mm. Dus het, je kan, dat kan je bijna niet uitleggen, hè? Nee, dat kan je niet vertalen. Nee, precies, want ik heb het met eigen ogen gezien. Ik denk, ja, welke regering dit ook zou zijn, ja, succes ermee, maat. Mm. Weet je wel, dat is echt dat je denkt van, waar begin je? Ja. Want, maar toch, weet je wel, die kritiek van, hè, hoe is dit gebouwd en wie is hier verantwoordelijk voor? Ja. En hoe kan het dat al deze flats instorten? Zijn geen onterechte vragen om te stellen, denk ik. Nee, absoluut niet. Maar wel op dat moment totaal niet van waarde voor mensen. Nee. Want als je moet je eigenlijk voorstellen dat als alle mensen waar jij om geeft onder een gebouw zitten, ja, dan ga jij niet tennis schoppen over waarom is die bouwvergunning verleend. Nee, dat komt waar in je een later stadium. Ja. En ik denk dat dat nog wel eens wordt vergeten, dat die eerste dagen van de ramp waren gewoon inferno. Dat was de hel op aarde. Mm. Dus het was bijna oneerlijk tegenover de mensen die nog onder de puin lagen om over politiek te beginnen of op wie is er hier verantwoordelijk voor. Ja. Terwijl je onder een betonblok van 40.000 kilo ligt. Ja, op zo'n moment doet niks daartoe. Precies, en dat, dat vergeten mensen wel eens. En dat is, ja. Misschien is het ook gewoon een verlangen van mensen op afstand, hè? Dat je al heel snel denkt, nou ja, of niet eens bewust hoor, maar je bent natuurlijk emotioneel maar niet zo bij betrokken. Dus ja, vanuit andere westerse media bijvoorbeeld is gewoon heel snel die vraag levend van, hey, wie kunnen we hier eigenlijk, ja, waar gaan we naar wijzen? Naar wie gaan we wijzen? Ja. Er was ook iets anders aan de hand, want naast wijzen was er ook heel snel een Giro 555 geopend. Daar is ontzettend veel geld opgehaald. Ja. Dus dat zegt ook iets dat we wel degelijk verbinding voelen op het moment dat dit soort enorme rampen zich voordoen. Wat is er uiteindelijk gebeurd met alles vanaf Giro 555 tot nu? Dat kwam in Nederland natuurlijk heel snel ja, hoe noem je dat? Dat ging heel snel, heel goed dat er zoveel geld werd opgehaald. En wij zijn afgelopen juni zijn wij teruggegaan om te kijken waar dat geld nou aan besteed was. En toen zag je heel, heel gek eigenlijk. Nou, dan ga je naar een bergdorpje en dan zie je de Nederlandse vlag hangen. En dan is het de gemeente Vlaardingen die het je heeft gedoneerd. Ja, ja, weet je wel? Ja. En dan is het, dan noemen ze het Vlaardingerdorp. Ja. Ja, het gaat over ongeveer 125 miljoen, ja. Hè, wat opgehaald. Nee, zeker. Het is echt heel veel geld. En we zagen ook direct dat Giro 5 en 5 met partners als een Oxfam, Novib, et cetera, die zetten dan wc's neer en mobiele douches voor mensen die nog in tenten woonden. En dat was in juni nog wel echt het geval, want toen was het nog redelijk vers. Toen waren er nog niet zoveel containerwoningen, et cetera. Dus de mensen die in tenten woonden, of leefden eigenlijk, die kregen dan douches. En dat was echt, dat werd ook gezegd van, dit is Nederlands geld. Dus die repo die we toen hebben gemaakt, was iemand van een NGO, die liep dan mee. En die zei van, nou ja, dit is zo'n 2000 euro die dag in Nederland is gedoneerd. En dat was wel mooi om te zien, dat je wel direct met eigen ogen kon aanschouwen wat er met het geld echt gebeurt. Precies, want daar wordt altijd nog wat wazig over gedaan. Ja. Waar gaat dat geld nou naartoe? Maar dat is altijd iedereen's zorg opnieuw weer. Ja. Hè? Waar blijft het aan de stok hangen? Precies. Ja. En kijk, ondanks dat het een immens bedrag is, is het wel heel weinig vergeleken met wat er nodig is. Ja. Dus wel echt het loopt in de miljarden. Wat er in Turkije verloren is gegaan. Ja, want we hebben het over een gebied van Amsterdam naar Parijs. Hè? Ja, en dat is niet niks. Nee. Dat zijn heel wat steden. Dus ja. Het is echt. Nou, gemiddelde grote villa kost al gauw 5, 6 miljoen. Doe het maar 105. Dus laat staan als je hele steden, hele gebieden daarvan zou moeten opknappen. Dat kan gewoon niet. Nee, dat is ook niet voor te stellen. En je ziet nu dat er in Turkije ondertussen wel echt gebouwen worden gebouwd en dat het wel snel gaat. Maar ja, probeer maar eens een stap. Bijvoorbeeld Antakya, dat is door de Romeinen gebouwd. En dat is 7 keer naar de grond gegaan. En constant heeft dat honderden jaren geduurd voordat het weer een soort van karakter had. Of had het altijd al, maar dat het weer echt aanvoelde als een oude stad. En dat is nu helemaal weg. Ja, dan kan je wel hele mooie nieuwe woningen gaan neerzetten. Maar het gaat de komende tientallen jaren, misschien wel honderden jaren, helaas niet zo voelen zoals het ooit was. Ja. Is er de angst ook dat er tijdens de opbouw of vlak na de opbouw weer meteen zoiets zou kunnen gebeuren? Ja, zijn mensen daarmee bezig? Of is het nu gericht op nu? Nou, nee, ja, die aardbevingen die denderen door. En gelukkig niet op de magnitude die het had toen. Maar ja, wij waren daar afgelopen december weer. Ja, en de avond dat we wegrijden, zie ik op Twitter, nou, weer een aardbeving van 4.3. Dat je denkt, ja, jongens, stop eens, weet je wel. Gun die mensen wat rust. Maar ik denk dat wij ook als mensheid niet beseffen dat zo'n aardbeving maanden kan duren. Want het is een aardverschuiving onder de grond. En in aardstermen gaan praten, dat moeten wetenschappers natuurlijk gaan doen. Ja, doen we bij de NTR binnenkort. Precies, maar wat maanden kan duren, is voor die grond en die natuur daar misschien een hele kleine, korte fase van verandering. Precies, maar dat kan voor ons mensen, kan dat maanden duren. En als je maanden wordt blootgesteld aan die ellende, ja, dat gaat wel in je hoofd spelen. Ja, nou, jij bent er nu natuurlijk meerdere keren geweest, ook in hetzelfde gebied. Dus je hebt eigenlijk echt vanaf de ramp tot nu een beetje mee kunnen kijken. En ik hoor jou eigenlijk zeggen van, nou, gezien de omstandigheden pakken ze het verrassend snel op. Hoe ziet dat oppakken eruit? Behalve natuurlijk die steun die je net zei, hè? De wel of niet tenten, wel of niet met douches, maar ook al nieuwe flats. Zie je ook weer echt een gemeenschap ontstaan? Zeker, ja. De eerste restaurantjes zijn al open. Ik weet nog in juni dat wij teruggingen en een jonge jongen net zo oud als ik, die had voor de aardbeving had hij zijn droomtent geopend. En dat was een bar waar hij alle 720 wijnen die in Turkije werden gemaakt schonk, met lekkere kaasjes, et cetera. En dat was naar de grond gegaan. Maar die heeft nu een containerrestaurant en daar nodigt hij mensen uit, zodat de mensen daar nog een soort van sociale cohesie hebben. Of hoe noem je dat? Een leven. Precies. Gewoon zoals we dat allemaal willen, toch? Ja, en dat zie je dus wel echt terug. Dat restaurantjes en barretjes open gaan. Ja, absoluut niet in de vorm zoals het voorheen was. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Maar het leeft wel weer. Ja, knap toch ook. Zeker. Zeg ik hier maar heel simpel vanaf mijn stoel in Hilversum. We gaan zo meteen natuurlijk wat uitgebreider praten over de mensen die jij hebt leren kennen. Ook onder andere voor je documentaire. Ja, super impactvol en misschien ook wel belangrijk om dus even in te zoomen. Niet hoe het met de gebouwen staat, maar hoe gaat het nou eigenlijk met de mensen die gewoon hun familie hebben verloren, want daar komt het op neer. In de tussentijd gaan we ook altijd even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, we hebben ook altijd even ander nieuws mede, zodat ik nog een keer kan zeggen, als je een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO-app. En als je die nog niet hebt, dan heb je nu even rustig de tijd om misschien over een vraag na te denken. En we gaan nu stilstaan bij kopen, verkopen, onderhandelen en ruilen om de ultieme rijkdom te behalen. Ja, dan denk je natuurlijk aan Monopoly. Zeg je eigenlijk Monopoly of Monopoly? Wat zeg jij, Arda? Monopoly. Monopoly. Ja. Ja. Jij zegt wat anders. Ja, Monopoly. Ik ben ook een Monopoly iemand. Precies 88 jaar geleden kwam dit spel uit en sindsdien is het geldspel het best verkochte bordspel ter wereld. De Amerikaan Charles Darrow zet het spel op de markt en sindsdien hebben 500 miljoen mensen over de hele wereld het spel wel eens gespeeld. Dan wil ik er toch iets bij zeggen, want er is een beetje discussie over of hij het wel of niet bedacht heeft. Niet echt, want het is Elizabeth J. Maggie geweest die een soort andere versie van Monopoly al eerder had bedacht. Maar ja, zoals dat gaat, werd het gestolen van de beste vrouw en heeft meneer het vanuit zijn naam uitgebracht. Door de jaren heen zijn er een hoop bijzondere edities van het spel verschenen. Dat varieert van een bordspel van goud tot reusachtige versies. Volgens mij heeft elke stad inmiddels zijn eigen versie. Dus het is een perfect moment voor lekkere, rijke muziek. Hall & Oates, Rich Girl. You're a rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Rich Girl, dat hoorde je tijdens Vroeg. Het is dinsdag 6 februari en een jaar geleden werd het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië getroffen door aardbevingen. Bij de ramp vielen meer dan 50.000 doden en meer dan 100.000 gewonden. De aardbeving wordt gezien als de ergste aardbeving sinds 1939. Welke hulp is er nog nodig een jaar na de ramp? Hoe ziet de toekomst eruit? Ja, vooral in het rampgebied is er hoop voor de slachtoffers. Daarover ga ik in gesprek met journalist Arda Kaya. Hij was als een van de eerste journalisten aanwezig in het rampgebied en keerde daar ook terug voor zijn documentaire. En ik zei net natuurlijk, heb je een vraag hierover? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1, want dan kan ik die meenemen. Vragen. Vroege vragen, Arda. Dus van de mensen die aan het luisteren zijn. Die zijn hier natuurlijk ook bij betrokken. Ik krijg toch nog een Erdogan-gerelateerde vraag. Ja. Waarom krijgt niemand Erdogan aan voor dit drama? Hij wist toch dat die gebouwen niet bestendig waren? Is dit iets wat politiek nu wel leeft? Nee. Nee, en vooral het aanklagen, denk ik, dat is bijna onmogelijk. Want die gebouwen, die zijn zo apart neergezet door verschillende bedrijven en gedoe. Het is niet alsof hij zelf een call heeft gemaakt met, weet je wat, zet lekker neer waar je zin in hebt. Mm. Dus ik denk dat het niet mogelijk is. En ook, ja, kan je iemand daar in die zin zodanig verantwoordelijk voor houden? Mm. Los van de aannemers die daar natuurlijk heel bewust met zandzakken beton hebben neergezet. Ja, maar het heeft dus eigenlijk niks voor zijn positie gedaan. Nee, terwijl dat wel in het begin werd verwacht. Van, weet je, jullie partij is ooit begonnen met die bouwvergunningen zo vrij uit weggeven. Ja, ja. Maar nee, ja, de verkiezingen waren 3 maanden later en hij is daar niet afgerekend op dit gebeuren. Mm. Op deze ramp eigenlijk gebeuren is een beetje soft, maar op deze ramp. Ja, soms heb je gewoon geen goede woorden voor precies. Zoiets. Ja. En, maar ja, als hij daar nog democratisch wordt verkozen, ja, dan is het lastig om hem achteraf een beetje verantwoordelijk te houden daarvoor. Ja, en ik kan me ook toch gek genoeg, of niet gek genoeg, maar gewoon voorstellen dat het niet top of mind is waar je mee bezig bent. Je bent gewoon bezig met een ramp overleven en met zoveel mogelijk mensen vanuit je gemeenschap weer iets op te bouwen. Ja. En het laatste waar je dan misschien aan denkt is, waar ga ik iemand op afrekenen in een stemhokje? En het blijft een natuurramp, hè? Dus het is ook niet alsof er raketten vanuit Ankara die kant op zijn gevuurd en daarom die steden plat lagen. Ja. Het is een natuurramp waar niemand van wist dat die zou komen. En tuurlijk, je had er veel beter op voorbereid kunnen zijn. Ja, want in die zin weet je van het gebied. Maar je echt voorbereiden op zoiets, dat kunnen we hier ook niet. Nee, want zo'n ramp komt 1 keer in de 500 jaar voor in zo'n gebied. Ja, ga er dan maar vanuit dat het in jou regeringsperiode gebeurt of et cetera. Dus in die zin, ja, we zijn misschien als mensen ook gewoon goed om dat voor onszelf te ontkennen. Ik bedoel, over California wordt het ook al jaren gezegd van, hé, dat is een super dichtbevolkt gebied. Terwijl het een van de gevaarlijkste plekken is als het gaat over waar moeder aarde zin in heeft op een gegeven moment. Ja, en dan geeft Biden dan maar de schuld als het gebeurt. Weet je wel, dat is, en dat is het lastige, dat je kan iemand niet verantwoordelijk houden voor de ramp zelf, maar je kan iemand wel verantwoordelijk houden voor de voorbereidingen voor een ramp, et cetera. Mm. Maar dat is niet op die manier gebeurd. Ja, ja. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn voor wie dit wel een rol speelt. Hè. We kunnen niet zeggen, oh nee, zeker, heel Turkije vindt dit. We hebben ook een vraag van Sylvia binnen. Als er hulp komt vanuit Giro 555, dan denken heel veel mensen misschien dat het om een soort van derde wereldland gaat. Merk je ook dat mensen dat denken? Dat er toch een soort, zeg je dat? Nou, ik denk dat er voor elk land een Giro 555 opgericht zou worden als de omvang zo groot was als het vorig jaar was. Mm. Want Indonesië bijvoorbeeld ook in 2004 met de tsunami. Ja, toen gingen ook alle landen samen geld verzamelen om te helpen. En Turkije is absoluut niet een derde wereldland. Maar ja, deze schaal van ramp is, ja, dat is ongekend. Ja. Ik kreeg ook nog een andere vraag binnen van Tom. En die vraagt zich namelijk af, er is vanuit Nederland natuurlijk veel steun gekomen, zowel financieel als mensen die daar naartoe afgereisd zijn. Waaronder ook jij, die meteen denkt, ik neem een paar jassen mee. Welke andere delen van de wereld waren nou ook heel betrokken? Nou, wat misschien wel interessant is om te zeggen, Griekenland, dat was een van de eerste landen die direct die kant op ging. Natuurlijk, de Turkije en Griekenland botert niet altijd. Dat ja, gaat maar dit wordt wel vaak genoemd, hè? Als het erop aankomt, blijkbaar gewoon wel. Zeker, en dan zie je toch wel dat het eigenlijk een beetje the same kind of people zijn, om het zo te zeggen. Dat weet ik nog heel goed, dat Turkije en Griekenland, die noemen zich wel eens komşu. En komşu betekent buur in het Turks, maar ook een beetje in het oud-Istanbul Grieks. Mm. En ja, dat zag je daar echt heel erg ontstaan. Van, ja, weet je, ondanks dat wij elkaar soms in de haren kunnen vliegen en nog steeds ruzie hebben over wat is baklava, van wie is baklava, gaan we jullie wel helpen op het moment dat jullie het hardst nodig hebben. Ja, uiteindelijk gaat het ook daar gewoon natuurlijk over. Ik ga heel even kijken, ik ga er doorheen. Er is ook iemand, Jeffrey, die zich afvraagt. Er waren natuurlijk ontzettend veel doden en gewonden. We hebben het inderdaad net ook genoemd. 50.000 doden, 100.000 gewonden. Waaronder heel veel kinderen. Hoe gaat het inmiddels met die kinderen? Is er alweer onderwijs? Hebben ze steun als ze bij de ouders verloren zijn? Ja, goede vraag. Nee, er worden vanuit heel Turkije worden er docenten die kant op gestuurd, of die gaan er vrijwillig naartoe om die kids weer enigszins in het gareel te krijgen. Qua, er is ook nog iets naast je trauma. Je bent ook nog een kind, je moet genieten van het leven. Mm. Maar dat is heel lastig, dat is heel moeilijk. Ik denk dat de omvang van de psychologische ramp nog niet echt duidelijk is. Dat ga je, die kinderen lopen natuurlijk rond met trauma's en familieleden en vriendjes en vriendinnetjes verloren. Dus ik denk dat je dat pas kan meten op het moment dat ze zich echt in de samenleving gaan ontwikkelen. Ja. Wordt er wel al op ingezet? Is er een soort van, we hebben hier wel mensen voor klaarstaan? Ja, zeker. Nou ja, heel veel vrijwilligers vooral. Dus je ziet op Twitter bijvoorbeeld heel veel beelden van mensen die dag in dag uit bezig zijn met toneelstukjes opvoeren, met spelletjes spelen en alles om die kinderen maar, zeg maar, te laten vergeten wat zij vorig jaar hebben meegemaakt. Mm. Dus er is zeker, er zijn zeker ontwikkelingen op dat gebied. En ja, voor die kinderen wordt doet iedereen extra hard zijn best. Ja. Het klinkt nu wel alsof er een soort van idyllische manier is van hoe om te gaan met een rampgebied. Ik kan me voorstellen dat er ook nog wel dingen zijn waar je kritisch over kan zijn. Wat gaat er eigenlijk nog niet goed? Of wat zou beter kunnen? Nou ja, je merkt dat de eerste levensbehoeftes daar, dat verschilt nog soms per gebied. Dus je hebt mensen die trucks vol met water kregen, maar geen kleding. Mm. Maar je hebt dan ook mensen die zeiden van, ja, wat moet ik met 10 winterjassen als ik geen eten heb? Ja. Dus ik denk dat de kritiek vooral daar ligt van, oké, wie heeft wat nodig en iedereen heeft wat anders nodig. Dat wat gerichter wordt gedaan in plaats van gooi maar een hoop en dingen maar, bij elkaar. Stuur maar wat. Precies. Ja. En je hebt dus ook mensen die zeggen van, ja, weet je, ik woon in een containerwoning, maar wanneer krijg ik weer een normaal dak boven mijn hoofd? Of er zijn nog steeds mensen die in tenten verblijven. Ja. Het is, maar ja, nogmaals, tent lijkt me ook wel heel heftig, hoor. Het is gewoon koud wordt. Ja, nou ja, dat zou je denken, maar in de zomer is het nog erger. Want dan gaan er ziektes rond, dan is het wat viezer. En in de kou, dan kan je jezelf nog warm krijgen. Maar probeer maar in de zomer in een hele warme tent. Ja, dat is wat wij toen in de zomer hoorden. Ja. Dus ja, iedereen heeft andere behoeftes. Iedereen is anders. En dat zou beter kunnen, zeg jij. Dat zou beter kunnen, dus wat gerichter hulp. Die inventarisatie en gerichte hulp. Ik krijg namelijk van Bram ook de vraag, de kans op nieuwe bevingen, zoals geconstateerd, blijven aanwezig. Wordt de opbouw, dus de huizen bijvoorbeeld, ook dit keer echt anders aangepakt? Gaat het over andere constructies waarop ingezet wordt? Nou ja, ik denk dat als je nu als aannemer een gebouw neerzet zoals je dat voorheen deed, dat je er wel echt keihard op wordt aangepakt. Uiteraard, ja, nogmaals, dat is niet per se gecentraliseerd. Het komt niet per se vanuit de regering dat daar gebouwen worden neergezet. Deels maar er zijn toch regels voor, hè? Ik bedoel, zeker, in Nederland heb je ook al hele strenge bouwvergunningen. Ja. Kan me voorstellen dat dat daar ook wel aangescherpt is. Ja, zeker. Er wordt absoluut rekening mee gehouden. Maar er zal vast hier en daar nog wel iemand zijn die die regels wederom aan zijn laars lapt. Ja. Dus ja, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat er nu ook zo en masse wordt gebouwd. Mm. Is er maar de vraag of die gebouwen natuurlijk het in de toekomst wel gaan redden. Ja, want dat is natuurlijk ook toen je net over de containerwoningen en de tentenwoningen begon. Toen dacht ik, ja, heel cynisch gezegd, je gunt het niemand. Maar wat is realistisch, hè? Wat is snel? Ik bedoel, je kan niet in een week een stad uit de grond stampen. Nee. Een jaar na dato is walgelijk, is verschrikkelijk als je dat nog steeds in een tent moet doorbrengen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het gek is om te verwachten dat je binnen een maand misschien weer een oud echt dak zeker boven je hoofd hebt. Nee, ja, het, Maar hoe blijf je mensen daarover... Nou, er is ook een bepaalde vorm van acceptatie. Hè? Kijk, die mensen die komen uit dat gebied... die zijn ontzettend verbonden met de Hatay of de provincie. En die zeggen ook van, ja, kijk, ik ga hier niet weg. En als het niet weggaan inhoudt dat ik 4 jaar lang... in een containerwoning moet wonen, so be it. Ik kom uit Hatay. Ja, precies. Ik woon liever hier in een containerwoning... dan dat ik weer in een gebouw in Istanbul ga wonen... of in een flatje in Istanbul. Ja. Dus die vorm van acceptatie is er wel. En die mensen die leggen zich op een bepaalde manier neer bij hun lot... van, nou, dan is dat het maar. Ja. Nog vraag van Meerdin. Goedemorgen. Worden er eigenlijk nog steeds lichamen gevonden? Of zijn alle ingestorte gebouwen en zo inmiddels wel... opgeruimd en geruimd? Hebben we een soort eindbeeld van hoeveel slachtoffers er nou daadwerkelijk zijn? Nou, er zijn dus heel veel mensen niet geïdentificeerd. Dus die zijn ook niet meegenomen in het officiële dodenaantal. En ja, er heerst absoluut wat oneenigheid over hoeveel mensen er nou echt zijn overleden. Dat komt vooral ook omdat er gaat de theorie rond in Turkije. En kijk, ik ben journalist, ik doe het om de feiten. Maar er gaat een theorie rond in Turkije dat op het moment van de aardbeving zijn er 320.000 telefoonnummers gestopt met werken. Mm. En dan kan je er niet van uitgaan dat iedereen 4 telefoonnummers in zijn zak heeft zitten. Dus de speculaties en hoeveel mensen zijn er niet meegeteld, et cetera. Dat app door. En er zullen vast nog ergens bouwwerkzaamheden zijn waar de stoffelijke resten worden gevonden. En dat maakt het allemaal nog schrijnender natuurlijk. Dat er heel veel mensen zijn die er niet meer zijn, maar ook niet dood zijn. Ja. En dat is denk ik wel een van de meest schrijnende dingen in dit hele verhaal. Ja, dus echt een soort van eindstopconclusie kunnen we gewoon nog niet treffen. Nee. Nou. En er is afgelopen week, om nog één toevoeging... binnenkort worden ook de mensen die niet gevonden zijn... worden opgeteld bij het dodenaantal. Mm. Dus ja, niemand weet hoeveel dat echt exact gaat zijn. Pijnlijk. Jij bent natuurlijk een documentaire gaan maken. Een van de hoofdrol is weggelegd voor Pinar. Het klinkt net alsof ze een actrice is, wat helemaal niet zo is. Hoe ben je nou met haar in contact gekomen? En kan je ons misschien een beetje kennis laten maken met wie zij is... en waarom je het zo belangrijk vond om juist haar verhaal te volgen? Ja, zeker. Nou, wij zijn op haar gekomen door een GoFundMe-pagina. Want zij had... heel nobel had zij... op een hele mooie manier met hetgeen wat zij deed voor werk... Wilde zij geld ophalen voor de mensen in Hatay... waar haar familie vandaan komt. Mm. En dat was, zij maakt sieraden. En ze zei, nou, alle sieraden die ik verkoop... alle winst, die gaat die kant op. En dat vonden wij. En toen, althans een collega van mij vond haar verhaal. En toen ben ik gaan bellen met haar. Mm. En dat was gelijk... een match in de zin van... zij liep helemaal leeg, ik liep helemaal leeg. Omdat ik heb natuurlijk ook een bepaalde... ik heb bepaalde dingen gezien... en zij was dan heel geïnteresseerd in mijn verhaal. Van, ja, maar jij hebt het met eigen ogen gezien. Hoe was dat voor jou? Ja. En misschien ook voor haar om puzzelstukjes bij elkaar te krijgen. Precies. Ja. Want ja, mensen praten er niet per se over. Je klopt heel veel op. En wat mensen ook doen... is je gaat leed niet vergelijken. Dus wij vonden elkaar een beetje in... wij gaan... samen hierover praten. Ja. Toen was al heel snel de call gemaakt van, nou, weet je, we zochten naar een familie bij deze. En toen ze ook nog zei, ja, ik ben 17 familieleden verloren, ja, dan kan je daar dan, dat, ja. Ja. Dat, hoe wrang het ook is, dan is dat het verhaal eigenlijk. Maar even, hè, hoor je wat je zegt? 17. Ja, insane. Ja. 17 familieleden in één klap weg. Ja. Ja, dat is echt gestoord. Want zij was op dat moment in Nederland. Ja. Hoe zagen haar eerste dagen eruit? Is zij één voor één gebeld? Nee, zij is heel veel onduidelijkheid. Ja. Dus die eerste paar dagen, want kijk, het telefoonverkeer viel ook... na de eerste 10 minuten van de beving viel alles weg. Mm. Ja, telefooncentrales gingen naar de grond. Niemand kon... Hatay bereiken en Hatay kon de buitenwereld niet bereiken. Mm. Dus sporadisch kwam er een tweet uit of iets dergelijks. Dus heel veel onduidelijkheid voor haar en haar familie. En dan kom je er na een aantal dagen achter dat die is overleden en die is overleden en die is overleden. Dus voor hun. Het was verlies op verlies op verlies. Precies. En dat. En ze heeft haar oma verloren of bijvoorbeeld haar oma, die is dan wel onder het puin vandaan gered, maar die is 2 dagen later toch overleden. Haar nichten, haar neefjes. Ze is ontzettend veel mensen verloren, maar dat kwam gaandeweg na de ramp, kwamen ze daar als familie pas achter. Ja. Dus ontzettend schrijnend. En echt, wat ik wel heb, is nu omdat we zoveel pad zijn geweest, voel je toch een bepaalde verbintenis met zo'n familie. Ja, ja, dus want je hebt ook haar oom leren kennen. Ja. Ja. Die kende het gebied ook heel erg goed. Ja. Bedoel, zij ook natuurlijk, maar hij op een andere manier. Gewoon alleen al om het feit dat hij ouder is, dus er al vaker is geweest. Ja. Vond ik ook wel indrukwekkend om te zien hoe hij door een soort van dorpsstraat liep die niet meer bestond. Hier zat de bakker, hier zat dat en daar woonde mijn zus. Daarom ben ik hier weer heen gegaan. Ja. Ja. Nee, zeker. Hij, Femi heet hij. Ontzettend lieve man. Echt een van de aardigste mensen die ik ooit heb leren kennen. En hij had gewoon zo van, weet je, ik heb lekker hard gewerkt in Nederland en nu ga ik terug naar het gebied waar ik vandaan kom en dan pendel ik lekker heen en weer. Dat doen de meeste first generation Turk in Nederland. Die zoeken altijd eigenlijk een manier om toch een leven in Turkije op te bouwen, terwijl ze dat ook in Nederland hebben vanwege hun kinderen en kleinkinderen. Ja. En voor hem was dat ook een heel duidelijk doel in zijn leven. Ik ga weer mooi in het centrum van Antakya wonen, waar ik heel gelukkig ben. Dat mocht niet. Dat lot liet het niet toe. En hij heeft het gelukkig wel overleefd, maar hij is ontzettend veel verloren. En, ja. Ja, want even, wij noemen beide het getal en constateren natuurlijk dat het heel erg is. Maar even, wat hoor jij nou uit gesprekken met hem, wat het echt doet om 17 familieleden kwijt te zijn? Nou, hoe verwerkt een mens dat? Ja, niet sowieso. Dat is niet te omvatten. Of natuurlijk, hij verwerkt het wel op een bepaalde manier, denk ik. Maar wat mij vooral heel veel deed, is je stopt op een gegeven moment met condoleren. Want waar begin je? Ja. Weet je wel? Dus wat je ook hebt, kijk, hij is 17 of hij en Panar zijn 17 mensen verloren. Ja, de buurman is er 80 verloren. Ja, dus waar leg je die grens van leed? Of hoe ga je dat ooit? Ja, nou, dat vergelijken wilden we al niet doen, zei je al. Ja, ja. Maar dat is voor die mensen daar dus in het begin echt heel moeilijk geweest. Want niemand zit te wachten, misschien verwoord ik dat verkeerd. Je voelt je schuldig als je over je eigen leed praat. Want iemands anders leed is misschien nog erger dan jouw leed. Ja. En ik denk dat dat heel moeilijk is, vooral omdat het zo gek collectief eigenlijk, is. Aan de ene kant heb je het spreekwoord gedeelde smart is halve smart. Ja. Maar eigenlijk zie ik dat jij zegt, er gebeurt iets psycholoos, eigenlijk iets geks. Want iedereen wil erover praten, maar niemand wil erover praten, omdat je elkaar vooral niet wil lastigvallen met nog een emmer leed van de ander erbij. Ja, het is eigenlijk, ja, als je een magneet omdraait, dan komt hij niet meer tegen elkaar. Ik denk dat dat een beetje het geval is wat er nu aan de hand is. En je merkt nu wel, kijk, een jaar na dato, hoe meer mensen erover praten, hoe beter het gaat. Maar echt in de begindagen van de ramp en de eerste paar weken, maanden, was dat een beetje wat er gebeurde, zeg maar. En collectief, we praten er niet over. Ja. En nu wel. Ja, ja. Wat je gemaakt hebt is Gebroken Grond. Ja. Zo heet de documentaire reeks voor het AD. Er komt een vervolg op of aan. Moet je het echt als één groot soort van tijdsdocument zien? We beginnen wel bij de ramp. Dus 6 februari 2023 is het beginpunt van de docu. En in de laatste aflevering kijken we vooruit. En daartussen is eigenlijk een beetje wat de familie heeft meegemaakt. Ja, ja. Ja. Dat vooruitkijken, zullen wij dat om langzaam af te gaan sluiten ook nog doen? Ja. Waar ben jij achtergekomen waar je koffiedik kijkend iets over kan zeggen voor de toekomst? Dat ze ontzettend vastberaden zijn in het gebied. Dus dat wat ik merkte toen ik daar doorheen reed, was heel veel graffiti eigenlijk, of graffiti, hoe je dat ook zegt. Waar er stond, wij komen terug, Hatay vergeet ons niet en wij vergeten Hatay niet. Allerlei zulke leuzen. En dat werd overal neergezet op gebouwen. En dat zegt heel veel over het gebied en de mensen. Dus de verbondenheid met de plek waar ze vandaan komen. En die vastberadenheid om er iets van te maken en het gebied weer echt letterlijk te laten herrijzen. Ja. Is er. En dat gaat niet veranderen. En ik denk dat dat Als we het hebben over hoopvol en de toekomst. Het gaat goed komen. Hoe lang het gaat duren, mag God weten als die er is. Mm. En ja, maar dat is denk ik wel... Jij haalt veel hoop uit de kracht van de mensen die daar wonen. Zeker, ja. Zou je kunnen zeggen, dat is heel fijn en heel goed om te constateren... maar je kan niks zonder hulp. Nee, is er nog veel hulp nodig? Of kan de gemeenschap eigenlijk met alle middelen en mensen... die ze daar nog over hebben, ook echt aan die opbouw beginnen? Of zou je zeggen, de overheid moet echt nog wel bijdragen... of internationale hulp moet er nog zeker blijven? Nou, ik denk dat... Kijk, er zullen altijd geluiden zijn van... we hebben meer hulp nodig, wat logisch is. Mm-hmm. Dat is een logisch gevolg van de omvang van de ramp. Maar er wordt op dit moment echt heel veel gedaan. En dat is vooral vanuit de mensen zelf, die echt hun best doen. En ze zijn niet vergeten. Althans, kijk, dat is misschien gek om te zeggen... vanuit mijn veilige omgeving in Nederland. Misschien voelen zij zich daar anders. Maar ik heb wel het idee dat er echt wat aan gedaan wordt. Mm. En die gebouwen die komen er inderdaad. En die huizen worden neergezet. En of dat nou de regering is of een NGO... of mensen die met hun eigen middelen bouwen. Er is wel een collectieve wil om dat gebied... overeind te krijgen. Absoluut. Ja. Want ik noemde net tussen neus en lippen even door. Het gaat over een gebied wat van Parijs tot Amsterdam gaat. Het gaat over grote steden. Maar was het echt een soort randstedelijk gebied? Of zaten er ook gewoon natuurgebiedjes tussen? Of misschien wat kleinere gehuchten? Ja, absoluut. Die ook in de picture? Want ik kan me voorstellen dat je als je, zeker qua nieuws of verslaggeving... dat je het dan aflegt bij een grote stad. Ja. Nee, zeker. Ja, wat je nu ziet, kijk, die grote steden, daar zijn natuurlijk heel veel mensen overleden. En daar gaat ook heel veel aandacht naartoe. En wat je ziet in de dorpjes rondom zo'n grote stad of op het platteland daar, die veranderen soort van in een nieuwe centra, om het maar zo te noemen. Dus wij waren bijvoorbeeld afgelopen december naar, om het heel erg plat te slaan, het Vleuten. Van Hatay, Utrecht Hatay, weet je wel. En Vleuten werd opeens het centrum van dat gebied. Ja. Omdat heel veel mensen daar, omdat er daar nog niet per se zoveel ellende was als in het centrum. Ja, dus dat wordt dan een soort nieuw. Je moet ergens heen waar er nog kans is op Precies. te leven. En daar had je gewoon nog een hele winkelstraat die intact was. En daar was dan de wekelijkse markt, die nu niet meer in het centrum van Hatay was, maar of van Antakya, maar nu daar. Ja. En dat zie je wel heel veel terug. En echt de dorpjes, daar zijn mensen die zijn sowieso wat op zichzelf gericht in die zin. Die komen er ook wel in mijn ogen. Die krijgen natuurlijk wel containerwoningen en tenten, et cetera. Maar dat gemeenschapsgevoel heerst daar natuurlijk veel meer dan bijvoorbeeld in het centrum waar 30.000 mensen in één straat wonen. Ja. Dus die leggen het misschien af tegen het grote nieuws, maar die zijn absoluut niet vergeten. Ga je snel terug als mens of als journalist? Nou, ik ga wel snel terug naar Turkije, denk ik. Maar het gebied zelf, dit was voor mij ook een bepaald... op een bepaalde manier een soort van closure. Omdat ik natuurlijk, vaker dan ik wil toegeven... heb ik er nog wel last van de dingen die ik daar heb gezien. Ja. En de band die je met mensen inmiddels zoals Pinar hebt opgebouwd, natuurlijk. Absoluut. Ja. Dus je bouwt een band op. En ik weet nog dat toen ik wegging, zei Femi, de oom van Pinar, zei: Arda, weet je wat, je bent hier nu 3 keer geweest. Ik wil dat je de volgende keer terugkomt als gast. Mm. Zodat je kan genieten van wat wij te bieden hebben hier in plaats van als journalist. Ja. Goede afspraak misschien om je te houden. Precies. Ja. Dus dat, waar kunnen mensen jouw werk eigenlijk zien? Hoe kunnen ze vinden wat jij hebt gemaakt? De eerste 2 afleveringen die staan al online. En vandaag, eigenlijk over een uurtje, komt aflevering 3 online. Mm. Die kunnen ze vinden op ad.nl/gebrokengrond. Ja, Ik wil je ontzettend bedanken dat je na gisteravond bij Humberto toch zo vroeg weer eruit kwam, ja, om hier jouw verhaal te vertellen. Blijft toch indrukwekkend, hoe flexibel mensen blijken te zijn als ze het allerergste overkomt wat je je kan bedenken. Dank je wel, Arda Kaya, maker, journalist. Dit was Vroeg van dinsdag 6 februari. Je kan het programma terugluisteren als podcast. Morgen zijn we er weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. En voor nu gaat het NOS-journaal van alweer 6 uur beginnen hier op Radio 1. Radio 1. 6 uur.